Program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 17 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zakończyło się właśnie pilne posiedzenie sądu w sprawie posła Marcina Romanowskiego, zatrzymanego w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Prawie 4300 razy interweniowali strażacy po burzach i wichurach, które przeszły nad Polską. Policja już wie, kim są osoby, które znieważyły żołnierzy podczas patrolu granicznego. Dosłownie przed 2 minutami zakończyło się pilne posiedzenie sądu w związku z zarzutami wobec posła Marcina Romanowskiego. Poinformował o tym jego adwokat. Początkowo przekazano, że posiedzenie będzie jutro rano. Sąd jednak wyznaczył pilne posiedzenie na 23:30. Mecenas Lewandowski poinformował, że poseł Marcin Romanowski jest wolnym człowiekiem na mocy decyzji sądu. Prokuratura postawiła Romanowskiemu, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości z suwerennej Polski, zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i nieprawidłowego wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Po burzach przechodzących nad Polską strażacy interweniowali prawie 4300 razy. Zgłoszenia dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru oraz podtopień budynków i ulic. 105 zgłoszeń dotyczyło uszkodzonych budynków mieszkalnych i gospodarczych. Ponad 400 interwencji odnotowała Straż Pożarna na Warmii i Mazurach. Tam miejscami spadło do 40 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr wiał z prędkością ponad 100 km na godzinę. Najwięcej zalanych ulic i powalonych drzew było w powiecie olsztyńskim, ale żywioł siał też spustoszenie w Nowym Mieście Lubawskim, Ostródzie, Iławie i Działdowie, a także w Szczytnie, Piszu, Mrągowie i Węgorzewie. W stolicy regionu spadający konar drzewa ranił mężczyznę. Ten trafił do szpitala. W Gryźlinach drzewo uszkodziło ścianę budynku, a w Rucianym Nidzie spadło na 3 samochody. Relacjonowała Katarzyna Piasecka. Po ulewach bez prądu jest kilka tysięcy mieszkańców regionu. Z jednej strony opady, z drugiej susze. Ponad 30 gmin na Mazowszu jest objętych zakazem podlewania ogródków i napełniania basenów. Ostatnio zakaz wprowadziła gmina Świercze w powiecie pułtuskim. Wodę trzeba tam oszczędzać od poniedziałku do piątku od 15 do 22 oraz w sobotę i niedzielę od 7 do 22. Wójt Adam Misiewicz powiedział, że w upalne dni i w weekendy pobór wody wzrasta ponad dwukrotnie. To z kolei oznacza, że brakuje jej dla 600 mieszkańców. Pokazały nam się godzinowe deficyty wody, a szczególnie w weekendy w 3 miejscowościach. Kowalewice Bościańskie, Ostrzeniewo i Prusinowice. To są miejscowości najwyżej położone. To następuje tylko w określonych godzinach. To ten zakaz podlewania, napełniania nie jest całodobowy i całkowity. Najwięcej obostrzeń jest w centralnej części województwa. Dotyczy to takich miejscowości jak m.in. Konstancin Jeziorna, Baranów, Radzymin, Celestynów. Podlaska policja zidentyfikowała kilkanaście osób, które znieważyły żołnierzy patrolu granicznego. Do zdarzenia doszło w nocy z 13 na 14 lipca w rejonie wsi Wyczółki. Grupa około 20 osób obrzucała żołnierzy obelgami, a jednego z wojskowych opluto i oblano piwem. Mieszkańcy okolicznych miejscowości są oburzeni zachowaniem młodych ludzi. To jest paszmiwisko, niech ci ludzie po prostu się ogarną i niech zamieszkają wokół granicy. Mamy bezpieczeństwo, wszystko. To jest w ogóle karygodne, no mam nadzieję, że złapią takich ludzi i zaskarżą jako znieważenie funkcjonariuszy albo wojska, no nie wiem. Na podstawie nagrań wideo opublikowanych w internecie policja już zidentyfikowała kilkunastu napastników. Policjanci przesłuchali także żołnierzy uczestniczących tego wieczora w patrolu. Postępowanie prowadzone jest w związku ze znieważeniem i naruszeniem nietykalności funkcjonariusza publicznego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Czeska gazeta Lidowe Nowiny nie będzie się już ukazywać w druku. Jej wydawca uzasadnił decyzję rozwojem sytuacji na rynku prasy. Ostatnie wydanie dziennika w tradycyjnej, drukowanej formie trafi do sprzedaży pod koniec sierpnia. Lidowe Nowiny mają bogatą tradycję. Gazeta ukazała się po raz pierwszy w 1893 roku. Najsłynniejszym okresem w jej historii był czas I Republiki Czechosłowackiej, czyli lata 1918-38. W Lidowych Nowinach publikowali wówczas Karel i Józef Czapkowie oraz Ferdynand Peroutka. W połowie XX wieku dziennik został zlikwidowany przez komunistyczne władze. Powrócił pod koniec lat 80. jako podziemny periodyk przygotowywany przez dysydentów. Legalnie ukazał się ponownie już po aksamitnej rewolucji. Przez dekadę Lidowe Nowiny należały do holdingu byłego premiera Andrzeja Babisza. Gazecie zarzucano w tym czasie stronniczość. Przed niespełna rokiem dziennik kupił wraz z całą grupą medialną Mafra miliarder Karel Prażak. Od września Lidowe Nowiny będą działać wyłącznie jako portal internetowy. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy przelotne opady deszczu i burze, lokalnie burze z gradem. Na termometrach od 14 stopni na nizinie szczecińskiej, przez 18 w centrum, do 22 na południowym wschodzie. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy słabe opady deszczu, a na południu także burze. Na termometrach przeważnie od 27 do 30 stopni. Chłodniej będzie nad morzem, w okolicach 22. Ciężko na sercu. We'll be right back. Dobry wieczór Państwu. Kłania się Jarek Szubrycht, który przygotował dla Was kolejne dwie godziny audycji, której nazwa brzmi Ciężko na sercu. Wydaje Mariusz Owczarek, słuchacie Trójki. Korespondencję kierujcie proszę na adres ciężkomałpa.polskieradio.pl. W upalne letnie noce głęboki sen przychodzi późno i krótko trwa. Męcząc się tak w łóżku i wiercąc, zacząłem rozmyślać, jak wiele energii twórczej metalowcy poświęcają latu. No bo zimie to oczywiście wiadomo, o zimie mógłbym z marszu zrobić ze 3 audycje. No i kto wie, może trzeba będzie za parę miesięcy zrobić. A w nich oczywiście Celtic Frost i Mortal i paru innych Norwegów, nowojorski Winter, Messiah i ich kultowy album Extreme Cold Weather i tak dalej, i tak dalej. No ale co z tym latem? Czy metalowcy nagrywają letniaczki jak gwiazdy popu, licząc na to, że to hity, które będą powracać co sezon? Znam przynajmniej jeden taki i uwielbiam. Uwielbiam do tego stopnia, że choć później zespół odnosił większe sukcesy, dla mnie już nigdy nie nagrali płyty lepszej od tej niebieskiej. Niebieskiej jak tafla morza na wakacyjnej plaży, kiedy czujesz, jak lato uderza ci do głowy. To oczywiście Queens of the Stone Age i ich fantastyczny Feel Good Hit of the Summer z wybitnej płyty Rated R wydanej w 2000 roku. Ktoś powie, przecież to nawet nie jest metal. Szkoda miejsca na takie pioseneczki w Ciężko na sercu. I chętnie odpowiem temu komuś wiązanką słów powszechnie uważanych za wulgarne, a następnie grzecznie przypomnę, że wszystko, czego dotknie metalowy Bóg, automatycznie zamienia się w metal. I tak jest. Chórki Feel Good, Heat of the Summer zaśpiewał sam Rob Halford. W owym czasie, co prawda, na krótkim urlopie od Judas Priest, no ale przecież przez to tylko nie przestał być Halfordem. Skoro się powiedziało A, trzeba powiedzieć B. Skoro puściłem wam Queens of the Stone Age, nie mogę nie puścić Kajusa, bo on przecież zrodził i Queens, i cały ten współcześnie, nurt współcześnie zwany stoner metalem. Przepis na stoner metal jest dziecinnie prosty, chociaż nie dla dzieci. Otóż muzycy rozstawiają sprzęt na pustyni, palą śmieszne papierosy, a następnie grają covery Black Sabbath, dopóki nie dostaną udaru słonecznego. W audycji o lecie mógłbym puścić całą dyskografię Kajos, ale będzie tylko jedna piosenka. I nie, nic z bluesa dla czerwonego słońca. Puszczę numer pochodzący z albumu Welcome to Sky Valley. Jest więc lato 1994 roku, a kalifornijskie słońce smaży tak, że termometry pokazują 100 stopni w cieniu. Fahrenheita oczywiście, bo po naszemu to jest mniej więcej 37,7777, no ale trzeba przyznać, że 100 degrees brzmi znacznie lepiej jako tytuł piosenki. Fanem kolejnego zespołu nigdy nie byłem. Z racji metrykalnych i środowiskowych ominął mnie ten fenomen, ale musiałbym być głuchy, żeby nie przyznać, że Deftones to zespół wyjątkowy, bo niby znajdujący się w nu metalowym nurcie, no ale jednak zwykle płynący pod prąd. Utwór nazywa się My Own Summer, Show It i jest kawałkiem, który znajdziecie na drugiej płycie amerykańskiej grupy zatytułowanej Round the Fur. Swoją drogą zdjęcie pani spływającej potem, które zdobi okładkę albumu, też na pewno zrobiono latem. Zresztą i klip do My Own Summer kręcono na pewno latem. Panowie udają granie na instrumentach, stojąc na takich tratwach, klatkach, a wokół nich harcują uśmiechnięte rekiny. Zostajemy na południu Stanów Zjednoczonych, ale z Kalifornii wyruszamy na wschód ku równie pustynnej Arizonie. Z Phoenix, w stolicy Arizony właśnie, pochodzi zespół Sacred Reich, który w 1988 roku wydał mini album Surf Nicaragua. Oczywiście z surferem na okładce. A że pan surfuje na wieku od trumny z bombą w ręce, kto by się tam czepiał szczegółów. Tekst utworu też oczywiście nie jest o igraszkach w morskich falach, ale odnosi się do wspierania prawicowej partyzantki Contras przez amerykański rząd, czy szerzej do licznych zbrojnych interwencji USA w Ameryce Łacińskiej. Lekcje, które odrobiliśmy, łatwo je zapomnieć. Ślady Wietnamu, jak szybko wszyscy zapominamy. Najpierw wysyłamy doradców, a potem wysyłamy wojska. Kolejny bezwartościowy konflikt, kolejna szansa na przegraną. I don't American way. Not in the country of my dream, you say. Now it's too late, you're entering Managua. You're by yourself, I need to stop Nicaragua. I znowu kilkaset mil na wschód trafiamy do Teksasu, gdzie rządzi i dzieli Pantera. Znalazłoby się oczywiście niemało numerów tej nieodżałowanej grupy, które wyraźnie tchną cuchnącym oddechem upalnego lata. Ja wybrałem dla Państwa Psycho Holiday, głównie ze względu na tytuł, choć mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że kiedy w pierwszej linijce tekstu podmiot liryczny się poci, to nie dlatego, że jest mu tak bardzo gorąco na tych wakacjach, ale dlatego, że ma kaca giganta w dodatku sprzężonego z moralniakiem. Ale zresztą może jedno i drugie. Rekiny, new metal, pustynia, używki. Dajcie spokój, kto to widział. Wracajmy zatem do starej, dobrej Europy. Szwedzka formacja Refused zapisała się w historii muzyki gitarowej albumem The Shape of Punk to Come, wydanym w 1998 roku. Jestem przekonany, że w Ciężko na Sercu jeszcze nie raz do tej płyty będę wracał, bo to jest kopalnia fantastycznej muzyki i co numer, to właściwie złoto, to klasyk. Dzisiaj z tej płyty właśnie piosenka zatytułowana Summer Holidays versus Punk Routine, czyli gorzka refleksja o rozczarowaniach dorosłością, o bezsilności, o porzucaniu ideałów, kiedy przychodzi refleksja, że świata jednak nie da się zmienić, no ale też konstatacja, że mimo wszystko próbować trzeba. Tak wnioskuję z tej chociażby linijki. Lepiej być zapomnianym niż zapamiętanym z powodu zaniechania. Stop it! ze Szwecji, aż ze Szwecji, przenosimy się niedaleko, bo do sąsiedniej Finlandii, nad jezioro Bodum. Piękne miejsce z szeroką, piaszczystą plażą, nic tylko wakacyjnym czasem urządzić sobie piknik. Na taki właśnie pomysł wpadła w czerwcu 1960 roku czwórka nastolatków. Kiedy spali, nieznany sprawca zaatakował ich nożem i jakimś tępym narzędziem, prawdopodobnie dużym kamieniem. Zabił trójkę dzieciaków na miejscu i ciężko ranił jednego chłopaka o imieniu Nils, którego zresztą podejrzewano później o dokonanie tej zbrodni, ale sąd ostatecznie uniewinnił go aż w 2005 roku. Wydarzenia z nad jeziora Bodum to jest coś, co w Finlandii bardzo często wraca w obiegu zarówno newsowym, jak i popkulturowym i coś, co zainspirowało Aleksiego Laiho do nazwania swojego zespołu Children of Bodum, dzieci Bodum, i do wspominania tej historii w licznych piosenkach, choćby tej, którą usłyszycie za chwilę, czyli Bodum Beach Terror. Aleksi był fenomenalnym gitarzystą, jednym ze sprawniejszych we współczesnym metalu, niestety słabym człowiekiem. Zmarł kilka lat temu w wieku zaledwie 41 lat, pokonany przez używki. Oh! pain is constant and sharp, and I do not hope for a better world for anyone. In fact, I want my pain to be inflicted on others. Następny numer znają wszyscy, a już na pewno wszyscy, którzy pamiętają lata 90. I nie trzeba czekać do późnej nocy, do audycji Ciężko na Sercu, żeby go w radiu usłyszeć, ale mimo to odmówić sobie nie mogłem. W końcu to audycja o lecie. No i ten niesamowity, niepokojący teledysk ze światłem słonecznym, który deformuje twarze i miesza ludziom w głowach. Kto był w Seattle, ten wie, że czarne słońce to nazwa rzeźby autorstwa Isamu Noguchiego, którą można znaleźć w jednym z miejskich parków. I wie również, że czarne słońce Noguchiego ma w środku dziurę. Won't you come? Won't you come? Wash away. tak w ogóle to nie ma bardzo wielu utworów metalowych o lecie, nie ma wielu metalowych utworów o słońcu. No chyba, że o czarnym słońcu, bo o czarnym słońcu oczywiście jest mnóstwo. Mógłbym więc puścić Black Sun Therion, mógłbym też puścić Black Sun Cadaver, ten drugi bardzo fajny swoją drogą i szkoda, że się nie zmieści. Albo dobra, puszczę. We'll be right back. mam miejsce na jeszcze jedną piosenkę na cześć Czarnego Słońca, a tę wykonuje Białe Zombie. W dodatku z gościnnym udziałem mistrza Igiego Popa. Ale ja mam ciarki, jeszcze zanim on się pojawia, już na samym początku utworu, który rozpisany jest tylko na gitarę basową i ryk silnika.